نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لحكمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں واجب الاحترام بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد شریف احرار صاحب صدر مجلس معزز علماء کرام میرے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور میری غیرت مند ماؤں اور بہنوں ہم سب کے لیے آج خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک مسجد کے افتتاح کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مسجد جو ایک مرد حق مرد درویش حضرت امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کے نام نامی اس میں گرامی کی طرف منسوب ہے وہ مسجد جس میں رب کے لیے سجدے کیے جائیں گے رکوع کیے جائیں گے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی رب کا پیغام سنایا جائے گا اور جہاں کے منبر و محراب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فکر بخاری کو دوبارہ زندہ کریں گے ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا غلیظ ماحول آ چکا ہے کہ اس غلیظ ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ جنت کے میوے لگتے ہیں کہ ہم کسی مسجد کے افتتاح کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ورنہ آج انسان اتنا گر چکا ہے کہ اس کی پستی کی کوئی انتہا باقی نہیں رہی کہیں چند مسلمان جمع ہو پوچھو کہ کیا کر رہے ہو پتا چلتا ہے کسی کنجری کا ناچ دیکھنے کے لیے یہ رسول اللہ کی امت کے بندے جمع ہو رہے ہیں کہیں چند مسلمان جمع ہوں ٹینٹ لگے ہوں پوچھو کہ کیوں یہاں جمع ہیں سائن بورڈ تو دیکھو بے پردہ عورتوں کی تصویریں اندر سرکس ہو رہی ہے کوئی عورت نیکر پہن کے ہاتھی پر سوار ہوگی اور رسول اللہ کی یہ امت جو بوسنیا سے فلسطین تک ذبح ہو رہی ہے دیکھ کے مزے لے گی بھائی یہ مسلمان یہاں سے اکٹھے نکل رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے بیچارے پولیس کے جوان بھی صبح سے پہرا دے رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہا انڈیا نے ایک نئی فلم بھیجی تھی جس میں وہاں کے امیتابھ بچن کی کرداری تھی اور اس میں لتا کے گانے تھے وہی انڈیا نے ہماری ماؤں بہنوں کو بے حرمت کیا اسی کی فلم دیکھنے کے لیے یہ نوجوان اندر سے باہر تشریف لا رہے ہیں اللہ اکبر یہ تو چھوٹی باتیں ہیں اس سے بھی اب معاملات تو آگے نکل چکے ہیں ان دردناک حالات میں جب ایمان محفوظ نہیں رہا اسلام محفوظ نہیں رہا غیرت محفوظ نہیں رہی حیا محفوظ نہیں رہا چند اللہ کے بندے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رب کے حضور دلوں میں ایک جذبہ اور امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ اس زمانے میں جب تجھے سجدہ کرنا جرم بنتا جا رہا ہے جب تیرے سامنے جھکنے والوں پر تیری زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے جب تیری بات کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. اللہ ان حالات میں بھی ہم تجھ سے نہیں ٹوٹے, ہم نے تیرے سوا کسی کو اب بھی اپنا رب تسلیم نہیں کیا. اسی لیے دنیا سینما بنا رہی ہے, دنیا آڈیٹوریل بنا رہی ہے, دنیا میلے لگا رہی ہے, دنیا فحاشی کے اڈے پھیلا رہی ہے, دنیا زنا کے لیے نائٹ کلب بنا رہی ہے, ہم پھر بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے تیری مسجد بنانے کے لیے فکر کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں سعادت اور خوشی کی بات, بہت خوشی کی بات ہے. دل جھوم رہا ہے, اللہ کی قسم دل جھوم رہا ہے. ربا ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے, ہم اس غلیظ زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں جس زمانے میں تجھے گالیاں دی جاتی ہے, جب تیرا نام لینا بھی جرم بنتا جا رہا ہے, جب تیرے لیے قربانی دینے والے بہت تھوڑے رہ گئے, 3,000-4,000 کی تنخواہ کے لیے گانے چلانے والے, کلاشن کوفے چلانے والے بہت ہیں, مگر تیرے نام کو اونچا کرنے کے لیے بندوق چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا, کہیں کوئی خال خال نظر آتا ہے. اللہ ملکوں کی حفاظت کے لیے تو لوگ ہیں, مگر تیرے دین کی حفاظت کے لیے آج کوئی نظر نہیں آتا. اللہ اپنے حسن کے لیے حفاظت کے لیے تو لوگ مال خرچ کرتے ہیں, مگر تیرے دین کی عظمت کے لیے جان دینے والے, قربانی دینے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں, تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ جس زمانے میں مسجد کی طرف آنے والوں کو گالی دی جاتی ہے, ہم اس زمانے میں بھی ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کے لیے آئے بیٹھے. بہت بہت شکریہ حضرت مولانا شریف آرار صاحب کا, جنہوں نے نہ رب کے دین کو بھلایا نہ اپنے شیخ کے نام کو بھلایا, اور آج اس محفل کو بھی منعقد کر کے دم لیا, اور آج ہمارے لیے دین کی باتیں کرنے سننے کا یہ بہترین موقع فراہم کیا. آج کی اس تقریب کے جو اصل دولہا ہے, ہر تقریب میں ایک دولہا ہوتا ہے, ہماری آج کی تقریب کے دولہا حضرت امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہیں. انہی کی یاد میں جلسہ ہے, انہی کی نسبت کی طرف مسجد کو منسوب کیا جا رہا ہے, انہی کے تذکرے ہو رہے ہیں, انہی کے نعرے لگ رہے ہیں. انگریزی انٹیلیجنس والے کہا کرتے تھے کہ یہ کھدر پوش مولوی ہر جگہ پھرتا ہے اور ہماری اتنی بڑی حکومت کو چیلنج کرتا ہے, یہ چند دن بعد خود ہی ختم ہو جائے گا. مگر آج بر صغیر میں انگریز نہیں ہے, عطا اللہ شاہ بخاری ہر گلی میں موجود ہے. آج کے اس زمانے میں جب کہ بے عملی اور بد عملی کا دور ہے, مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بہت یاد آتے ہیں, ان کی یاد دل کو ستاتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بیان کرنے کے لیے کچھ افراد کو مخصوص کیا ہے. ہر شخص نہ دین سمجھا سکتا ہے نہ دین کو بیان کر سکتا ہے. آج مسلمانوں پہ جو غم ہے, ان غموں کو بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے, جب مسلمانوں پر قیامت خیز مظالم ڈھائے جاتے ہیں, جب مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کیا جاتا ہے, جب آسام کے ہندوستانی علاقے میں کسی چھوٹے سے مسلمان معصوم بچے کو ذبح کر کے کڑھائی میں تلا جاتا ہے اور اس کی ماں کو ڈنڈے مار مار کے کہا جاتا ہے کہ تجھے یہ بچہ کھانا پڑے گا, جب کشمیر میں مسلمان بچیوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے خبیث بدبخت انگریزی ہندو فوجی ان میں سے چھانٹتے ہیں, منتخب کرتے ہیں کہ ان میں سے کس بچی کی عصمت کو میں نے تار تار کرنا ہے, تاریخ کمروں میں جا کے ان بچیوں کو بند کر دیا جاتا ہے, جہاں وہ آسمان کی طرف دیکھ کے رب سے پوچھتی ہے کہ اللہ کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہے, اللہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. کیا جواب ملے؟ مسلمان بھائی تو خود لڑکیوں کے پیچھے پھر رہا ہے, مسلمان بھائی تو خود اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتا پھر رہا ہے, مسلمان بھائی تو خود ڈسکو کپڑے پہنے اپنے گلے میں لاکٹ ڈالے ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتے کسی لڑکی کو بے حرمت کرنے کے لیے پھر رہا ہے. وہ بچی روتی ہے, دروازے کی طرف گھورتی ہے, اپنا سر دیوار میں مارتی ہے کہ شاید امت کا کوئی بزرگ سن لے, اپنے جوان بیٹے کو بھیج دے. مگر بزرگوں کو تو اپنی آخری زندگی میں جائیدادوں پہ دستخط کرنے سے فرصت نہیں ہے, اپنے گھر میں بہو بیٹیوں کے جھگڑے نمٹانے سے فرصت نہیں ہے, اپنے گھر میں اپنی زمینوں کو اور بڑا کرنے سے فرصت نہیں ہے. وہ روتی چیختی ہے کہ شاید کوئی مسلمان خطیب میری بات کو سن لے, مگر مسلمان خطیبوں کو اپنی سیاسی تعلیم باتیں کرنے سے فرصت نہیں ہے, کرسی کے تذکرے کرنے سے فرصت نہیں ہے, اخباری بیانات پہ تبصرے کرنے سے فرصت نہیں ہے, اپنی جماعتوں کو سیاسی بنانے سے فرصت نہیں ہے. اس وقت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری یاد آتے ہیں, اگر مولانا موجود ہوتے اس بچی کی دردناک داستان ایسے درد سے سناتے کہ جس طرح لاہور میں آرار کے 50,000 کارکنوں نے اپنے خون سے لکھ کر دے دیا تھا کہ حضرت شاہ جی اگر انڈیا نے حملہ کیا ہم اپنی جان دینے کے لیے سب سے آگے نکلیں گے, آج کوئی شاہ جی جیسا بیان کرنے والا تو ہوتا. آج میری بچی کا دکھ تو ہے مگر شاہ جی کی زبان نہیں ہے, آج بچہ کڑھائی میں تو جل رہا ہے مگر شاہ جی موجود نہیں ہے, آج اسامہ بن لادن در صدر ہے مگر شاہ جی جیسا کوئی شخص نہیں جو امت کو بتا سکے کہ اسامہ کا نام لینا جرم نہیں ہے, اسامہ کی بات کرنا کوئی بین الاقوامی جرم نہیں ہے, اسامہ ہمارا بھائی ہے, اسامہ ہمارا بیٹا ہے, اسامہ ہمارا مسلمان ہے, اسامہ عرب کا شہزادہ ہے, اسامہ مسجد نبوی کو تعمیر کرنے والا, اسامہ حرم مکی کا خادم, اسامہ کی جیب سے نکلنے والے پیسوں سے افغان جہاد میں حصہ ڈالا, فلپائن کے جہاد میں حصہ ڈالا, یمن کی تاریخ میں حصہ ڈالا, مگر آج اسامہ کا نام کون لے, سب ڈرتے ہیں کہ ہم پہ کیس نہ بن جائے, کاش شاہ جی ہوتے تو آج اسامہ کو بھی سر چھپانے کی جگہ ضرور مل جاتی. میرے محترم دوستو, آج مسلمانوں کے پاس بعض ایسی خوشیاں ہیں جن خوشیوں کو اگر بیان کیا جائے تو میرا یہ غافل نوجوان جو آج انگریز کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے, میرا یہ غافل نوجوان جو لڑکیوں کے ساتھ عشق معشوقی میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, میرا یہ نوجوان جو داڑھی منڈا کر نبی کے چہرے کی طرف عقبہ بن ابی معیط کی طرح نعوذ باللہ تھوک رہا ہے کہ نبی تیرا چہرہ تو مجھے پسند نہیں, مجھے تو مائیکل جیکسن کی شکل پسند ہے, مجھے تو ہالی ووڈ کے فنکاروں کی شکلیں پسند ہے. ہمارا یہ نوجوان جو آج دین کا دشمن بن گیا, جو مسجد میں نہیں آتا چکلے میں چلا جاتا ہے, جو آج علماء کے پاس آ کے نہیں بیٹھتا دنیا کے بدبختوں کی طرف جاتا ہے, آج اس نوجوان کو اگر وہ خوشیاں بتائی جاتی, مسلمانوں کے کارنامے بتائے جاتے, یقیناً یہ دوبارہ مسلمان بن جاتا, اس کے بازو کی طاقت اسلام کے لیے استعمال ہوتی, اس کا پیسہ اسلام کے لیے استعمال ہوتا, اس کی صلاحیت اسلام کے لیے استعمال ہوتی, مگر کون ہے جو ان خوشیوں کو بیان کر سکتا, زبانیں بند ہیں. مسلمان میں ہمیشہ سے تجھے یہ شکوا کرتا رہا ہوں کہ کافروں نے ہم پہ اتنا ظلم نہیں کیا جتنا تو نے خود دین چھوڑ کے ظلم کیا. اور خدا کی قسم کافر کسی کافر ماں نے ایسے بچے نہیں ڈرے جو ہمارے ساتھ لڑ سکے, ہمارا مقابلہ کر سکے, کوئی نہیں ہے کوئی ایٹم بم رکھنے والا, کوئی میزائل رکھنے والا, کوئی فوج رکھنے والا, وہ ایمان نہیں رکھتا جو مسلمان جوان کے دل میں ہوتا ہے, وہ جذبہ شہادت نہیں رکھتا, وہ دل میں عشق نبی نہیں رکھتا, پھر کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. میں نے کئی بار دنیا کے کافر ملکوں کو مخاطب کر کے پوچھا ہے, ابھی تک نہ لال کرشن اڈوانی جواب دے سکا ہے نہ اٹل بہاری واجپئی جواب دے سکا ہے. میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کا جہاد شرعی ہے یا غیر شرعی ہے, کشمیر میں مجاہدین کو کچھ ہاتھ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. میں دنیا والوں سے کہتا ہوں میں اپنے 10 مجاہد لاتا ہوں, صرف 10 مجاہد, تم ان کے درمیان میں 20 آدمی کھڑے کر دو, یا میں کسی محلے میں اپنے 10 مجاہد چھوڑ دیتا ہوں, تم وہاں 20 دہشت گرد بھیج دو, اگر 2 دن سے کم عرصے میں ہم ان کی لاشیں چوکوں پہ نہ لٹکا دیں تو تم ہمارا نام بدل دینا. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ہم 10 آدمی 20 کو پکڑ بھی سکتے ہیں, لٹکا بھی سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لال کرشن اڈوانی تیری تو 6 لاکھ فوج ابھی ہمارے چند ہزار مجاہدین کو نہیں پکڑتے, چند ہزار مجاہد جو کشمیر میں بادشاہوں کی طرح چلتے ہیں, ہاتھ میں اسلحہ اٹھا کر, سینے پہ میگزین سجا کر, گرنیڈوں کی لائن لگا کر, ایک غیر ملک میں کافروں کے ملک میں رہنے والے ایک بزرگ عالم دین کہتے تھے کہ جہاد سمجھ میں نہیں آتا, مسلمان اس زمانے میں کافر سے کیسے لڑ سکتا ہے. ہم نے کہا حضرت آپ کو تو ویزا آسانی سے مل سکتا ہے, آپ ذرا ہندوستان آئے کشمیر کا دورہ کریں, بزرگ تھے, صاحب نسبت تھے, شیخ الحدیث تھے. وہاں سے ویزا لیا, دلی آئے, دلی سے جہاز میں بیٹھے سری نگر پہنچے. مجاہدین خفیہ طریقے سے کمین گاہ میں لے گئے. ایک کالی داڑھی والا سر پہ پگڑی باندھے ہوئے مجاہد ہاتھ میں گن لے کے جب حضرت کے سامنے آیا, دھاڑے مار مار کے رونے لگے, کہا خدا کی قسم جہاد سمجھ میں آ چکا ہے. اور مسلمان تو نے گلے میں لاکٹ تو پہننا سیکھا ہے, ذرا گلے میں میگزین بھی تو لگا کے دیکھ, پھر دیکھ تیرے اندر کیسی بجلی آتی ہے, کیسی طاقت آتی ہے, کیسی شان آتی ہے. اور تیرے وہ پانچ بھائی تھے جو قندھار میں ایک جہاز کو پکڑے ہوئے بیٹھے تھے, تیری طرح کسی اسکول کالج میں پڑھے ہوں گے, مدرسے میں پڑھے ہوں گے. جسوند سنگھ بھی ان کے قدموں میں ڈھیر تھا, انڈیا کا سرسی بھی ان کے پاؤں میں گرا پڑا تھا, ساری دنیا ان کے پاؤں پکڑ رہی تھی. اس لیے کہ جو تلوار آقا مدنی چھوڑ کے گئے تھے ان پانچ نے اس تلوار کو اٹھا رکھا تھا, مشرق پاؤں میں پڑا تھا. تو نے اپنے ہاتھ میں میوزک اٹھایا, بلہ اٹھایا, تو آج کافروں کے قدموں میں گرا پڑا. میرے محترم دوستو, جب مجاہد تلوار لے کے ہاتھ میں گن اٹھا کے سینے پہ میگزین سجا کے گرنیڈ لگا کے دل میں شوق شہادت لے کے کلمہ پڑھ کے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے کہتا ہے اللہ میں آ رہا ہوں جنت کو سجا لے, اللہ میں آ رہا ہوں حوروں کو سنوار لے, اس وقت زمین بھی کانپتی ہے, آسمان بھی جھوم اٹھتا ہے. روایات میں آتا ہے فرشتے مچل جاتے ہیں, کہتے ہیں ربا مجھے بھی تو زمین پہ, ہمیں بھی تو زمین پہ جانے دے, جا کے اس آدم کے بیٹے کے ساتھ ہم بھی مل کے تیرے دشمنوں کو ختم کریں گے, تیرے بتائے ہوئے طریقے پہ ان کی گردنوں پہ ماریں گے, ان کے جوڑ جوڑ پہ ماریں گے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جبرائیل کے ساتھ مل کے زمین پہ چلے جاؤ, ایمان والوں کے دل ثابت کرو. جنت کی حوریں کہتی ہیں اللہ اب تک ہم خیموں میں بیٹھی ہوئی تھی, حور مقصورات فی الخیام, اللہ ابھی تک ہم لولوئے مکنون تھی, ابھی تک ہم چھپی ہوئی تھی, ہمیں کسی نے دیکھا نہیں, ہمیں کسی نے چھوا نہیں, مگر ہمارا وہ دلہا اب ہاتھ میں گن لیے تلوار لیے میدان میں اتر آیا ہے. اللہ اب صبر نہیں ہوتا, اللہ اب دل بے چین ہے, ذرا پہلے آسمان پہ جانے دے, پردہ قائم رہے گا, بات ہم نہیں کریں گی, اپنا چہرہ اب بھی نہیں دکھائیں گی, مگر اللہ ہمیں, ہم اس کو تو دیکھ سکتی ہیں, اپنا ہی تو دلہا ہے. اللہ پہلے آسمان پہ حوروں کو بھیج دیتا ہے, حوریں دیکھتی ہیں, ہاتھ اٹھا لیتی ہیں, آنکھوں سے اشک بہاتی ہیں. مجاہد آگے بڑھتا ہے, اس کی کلاشنکوف سے برس نکلتے ہیں, اس کی زبان سے نعرے نکلتے ہیں. حوریں رب کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرا دلہا دیکھا, کیسا تیرا سچا عاشق ہے. مجاہد ڈر کے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے, حوریں کہتی ہیں اللہ ثابت قدمی دے دے, کہیں خود کو رسوا نہ کر دے, کہیں مجھے رسوا نہ کر دے, کہیں دشمن کو پیٹ نہ دکھا دے. مجاہد پھر آگے بڑھتا ہے, اچانک گولی تلوار لگتی ہے, زمین پہ گرتا ہے, چہرے پہ مٹی لگتی ہے. حور تڑپ کے کہتی ہے اللہ میرے دولہے کو جس نے خاک میں ملایا تو اسے خاک میں ملا دے, اللہ اب کیا پردہ ہے, مجھے جانے دے, میں استقبال کر کے لاتی ہوں. زمین پہ آ جاتی ہے, چہرے سے مٹی صاف کرتی ہے. فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ہم اس کی روح لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ٹھہرو, جان میرے لیے دی, روح تم لوگے, ہٹاؤ, میں اسے دیدار بھی کراتا ہوں, روح بھی خود لیتا ہوں. اس میں نے دنیا کے کافروں سے کہا تم اپنی فوجوں کو میرے ان مجاہدوں سے, امت مسلمہ کے ان بیٹوں سے, امت مسلمہ کی ماؤں کے جنے ہوئے ان شیروں سے تم نہیں لڑا سکتے, اور تمہارا ہمارا جوڑ ہی نہیں ہے, تم دنیا کے پجاری ہو, ہم رب کو سجدہ کرنے والے ہیں, اور تم زندہ رہنا چاہتے ہو, ہم موت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, تم آگے ہو, موت پیچھے ہے, ہم پیچھے ہیں, موت آگے دوڑتی ہے, دوڑ کے دشمنوں پہ مسلط ہوتی ہے. تمہارے فوجیوں کی جیب میں ان کی محبوباؤں کے فوٹو پڑے ہوئے ہیں, میرے مجاہد کی جیب میں رب کا قرآن پڑا ہوا ہے. تمہارے فوجی میوزک سنتے ہوئے آ رہے ہیں, میرا مجاہد تو بابری مسجد کا شکوا مسجد اقصی کی آہ ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کی باتیں اور قرآن کی آیتیں سن کے آیا ہے. تیرے فوجیوں کو تیری ماں نے جب رخصت کیا رو رہی تھی, بے ہوشی کے دورے تارے تھے. میرے مجاہد کو جب ماں نے رخصت کیا سینہ تان کے کھڑی ہوئی تھی, سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی, گردن پہ بوسا دیتی تھی, کہتی تھی بیٹا پیٹھ پہ گولی نہ کھانا, تیری اماں رسوا ہو جائے گی. تیرے فوجی جب آ رہے تھے ان کی بہنیں جس کو بنی ناچ رہی تھی, اور جب میرا مجاہد آ رہا تھا اس کی پاکیزہ بہن سجدے میں پڑی رب سے اپنے بھائی کے لیے عزت عظمت فتح اور نصرت مانگ رہی تھی, اپنے آنسوؤں کو سہارا بنا کے بھائی سے کہہ رہی تھی بھیا مجھے بھی یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں, اور جب تیری رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے. تیرا فوجی جب بڑھتا ہے وہ زبان سے گانا گاتا ہے, میرا مجاہد جب بڑھتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے, تیرا فوجی بتوں کے نام لیتا ہے, میرا مجاہد اللہ اکبر کہتا ہے, خدا کی لیے لڑتا ہے، میرا مجاہد رب کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو میرے مسلمان مجاہد کے سامنے ٹھہر سکے۔ کسی دنیا نے وہ فوج پیدا نہیں کی جو ہمارے مجاہدین کا مقابلہ کر سکے۔ اور جاؤ پوچھو لینن کے بیٹوں سے، رشیا کے لوگوں سے، سوویت یونین والوں سے، ساری دنیا پہ قبضے کا خواب لے کے آئے تھے۔ کہتے تھے یہ مولوی جس کو سیدھا چلنا نہیں آتا یہ ہم سے کیا لڑے گا، یہ مولوی، یہ داڑھی پگڑی والا جس کو انٹرنیٹ کا پتا نہیں، جس کو کمپیوٹر کا پتا نہیں، جس کو انگریزی نہیں آتی، یہ ہم سے کیا لڑے گا۔ اور پھر وہ دن تھا جب یہی رشین فوج اپنے مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے واپس جا رہی تھی۔ کسی نے روسی جنرل سے کہا ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ لے۔ اس نے کہا مجھے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے شرم آتی تھی۔ لڑ سکے وہاں پر؟ روسی جرنیل بڑا اونچا نام تھا، کندھے پہ اتنے اسکار ہوتے تھے کہ لگتا تھا کلو بھر پیتل لگایا ہوا ہے۔ اور ہمارے جس مجاہد کے کپڑوں پہ پیوند ہوتی تھی وہ مجاہد اس رشیا کا مقابلہ کر رہا تھا۔ میں پہلی بار جب افغانستان گیا میرے ذہن میں تصور تھا کہ روسی جرنیلوں سے لڑنے والے لوگ پتہ نہیں کیا لمبے چوڑے طاقتور پڑھے لکھے اور میزائلوں کو جاننے والے، اور کھڑا ایک خیمے میں چند سیدھے سادے مجاہد پھٹے ہوئے کپڑے پہنے بیٹھے۔ ان کی سادہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا کئی دن سے گھر جانے چاہتا ہوں لیکن میرے پاس 2 روپے نہیں ہے کہ یہاں سے کرایہ دے کے آگے جا سکوں۔ میں نے کہا جیب میں 2 روپے نہیں ہے اور سوویت یونین اس کے قدموں کے نیچے ہے، اللہ ہمیں یقین ہے ہم اگر تجھے مان لے تو ہم سے کوئی نہیں لڑ سکتا، بے غیرت ہم خود ہو۔ اگر آدمی بے غیرت ہو کے بیٹھ جائے تو بلی بھی اس کے اوپر شیر ہو جائے گی۔ بڑی بڑی عورتیں 6-6 فٹ کی عورتیں آپ نے دیکھیں گی گری پڑی ہوگی، اما کیوں گری پڑی ہے، بہنا کیوں گری پڑی ہے، کہتے چھپکلی آ گئی تھی۔ دیکھا نا آپ نے نہیں دیکھا؟ اگر یہی ہاتھ میں جھاڑو اٹھا لیتی تو چھپکلی کچھ کر سکتی تھی؟ چھوٹی بچی چھپکلی مار لے گی اور یہ بڑی بیٹی کہاں پڑی ہوگی، کہتے چھپکلی آ گئی تھی۔ آج جو ہم ڈرتے ہیں نا ان کافر ملکوں سے، ہماری مثال ان عورتوں کی طرح ہے جو کہتے ہیں چھپکلی آ گئی۔ ان کی طاقت چھپکلی سے زیادہ نہیں ہے، ان کی قوت مچھر سے زیادہ نہیں ہے، ان کی شوکت مکھی سے زیادہ نہیں ہے۔ آدمی خود سست ہو جائے تو مچھر بھی چہرے پہ بیٹھتا ہے، مکھی بھی منہ پہ غلاظت کر جاتی ہے۔ جب ہم جان دینے کے لیے نکلیں گے نہیں، جب ہم رب کا کلمہ دل سے پڑھیں گے نہیں، جب ہم اللہ کے لیے شہادت کو مانگیں گے نہیں تو دنیا کے کافر ہم پر حکومت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ میرے محترم دوستو، آج مسلمان سے جو شکوا کیا جاتا ہے وہ بجا ہے، لیکن مسلمان بھی کہاں جائے، اسے بھی تو کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا۔ کہنے والے خود کمزور ہو گئے، کہنے والوں کے دل میں کچھ درد نہیں رہا، ورنہ دین کی بات اور بے اثر ہو جائے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس پورے عرصے میں کسی کو جہاد کی دعوت دی ہو اور اس نے انکار کر دیا ہو کہ ہم جہاد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ بدعملی کے اس دور میں جب کہنے والے خود ہی عمل نہیں کر رہے، جب بات سنانے والے خود ہی دل میں قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے، قوم نے تباہ ہونا ہے، قوم نے ذلیل ہونا ہے، قوم نے رسوا ہونا۔ اللہ آج مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جیسا کوئی درویش حق دے دے۔ اتنا بڑا خطیب تھا مگر کیا بنایا اس شخص نے اپنے لیے، کیا حاصل کیا اس سے۔ ہمارے تو آج دیندار لوگ بھی امریکہ اور برطانیہ جانے کے لیے مرتے ہیں۔ جس کافر کی محبت ہمارے دل میں اتنی ہوگی تو اس کے خلاف ہماری بات میں اثر ہی کیا ہوگا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے ساری زندگی فقیری میں گزاری، جو کہا ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ جو خطیب رات کے آخری حصے میں اٹھ کے رب کے سامنے آہ زاری نہ کرے، صبح وہ کس منہ سے رب کا قرآن لوگوں کو سنا سکتا ہے؟ جب خود اپنے بچے انگریزی تہذیب و لباس میں ٹکرے ہوئے ہوں گے، صبح ہم کس طرح سے مسلمان نوجوان سے کہیں گے کہ تو انگریز کی شکل پہ لعنت بھیج؟ پہلے ہمیں اپنے عمل کو اونچا کرنا پڑے گا، تب ہماری دعوت مؤثر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بالکل قبر کے آخری دہانے پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے، موت ہمارے سروں پہ آ چکی ہے اور ہم نے ابھی تک اس قبر میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی۔ آج ہر طرف مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان مسلمان کو رسوا کر رہا ہے، دین کی بات کرنے والا آج کہیں خال خال کوئی نظر آتا ہے اور دین کے لیے قربانی دینے والوں کی تعداد تو بالکل گھٹ چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. آؤ آج مسجد کے افتتاح کے موقع پر ہم اپنے مسلمان ہونے کا بھی افتتاح کرنے آئے, افتتاح کرنے پہلی اینٹ آج رکھ دیں کہ آج سے ہم کیا ہو رہے ہیں, پکے مسلمان ہو رہے ہیں. آج سچ ہے, اپنے دل سے جھانک کے پوچھو, ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دوبارہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے, ضرورت. میں جھوٹ نہیں بول رہا, آپ اپنے دل سے پوچھ لیں. آذان کی آواز سن کے جو شخص مسجد میں نہیں پہنچتا, نماز ادا نہیں کرتا, اللہ اسے بلاتا ہے. اللہ کے بندے آذان کی آواز میں اسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں, اس کے نزدیک اپنے آفیسر کا حکم تو خدا سے بھی اونچا ہے, لیکن رب کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا. ایسا آدمی دل سے پوچھے کہ کیا وہ پکا مسلمان ہے؟ جو آدمی رات کو جیب میں پیسے ڈال کے اس لیے سینما کے باہر کھڑا ہے کہ کسی عورت کا ننگا جسم نظر آئے گا تو اسے کچھ سرور ملے گا, یا رستے میں چلتی ہوئی کسی بہن پہ نظر ڈال کے وہ اپنی آنکھوں کی خلافت کو پورا کرے گا, کیا اس آدمی نے حق کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ وہ آدمی جسے مسجد اقصیٰ کی پکار سنائی دیتی ہے, بابری مسجد کا شکوہ سنائی دیتا ہے, قرآن کی جہاد والی آیتیں سنائی دیتی ہیں, غزوہ احد و بدر نظر آتے ہیں, نبی کے چہرے سے نکلا ہوا خون اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے, مگر پھر بھی وہ جہاد میں نہیں جاتا. اسے قرآن میں سورہ منافقون نظر آتی ہے جس میں وہ پڑھتا ہے, منافقوں کے لمبے جسم تھے, منافقوں کے بھاری اور مضبوط طاقتور جسم تھے, مگر وہ جہاد میں نہیں آتے تھے, رب کے فرمانے پہ قربانی نہیں دیتے تھے, جو زبانیں منہ میں رکھتے تھے اس دنیا کے لیے مرتے تھے, ہر آفت سے ڈرتے تھے, پھر بھی وہ جہاد میں نہیں جاتا. کیا ایسا آدمی خود کو مسلمان کہلانے کے قابل سمجھتا ہے؟ جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, ایک منٹ جہاد میں نہیں گزارا. نبی کی حدیث سامنے آئی کہ جس نے جہاد میں اپنا وقت نہیں گزارا, جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا, وہ منافقت کی موت مرے گا, پھر بھی توبہ کر کے نہیں جاتا, سنتا ہے کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں برباد ہو گئیں, پھر بھی کھڑا نہیں ہوتا. کیا ایسے آدمی کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کلمے کی تجدید کرے؟ ہم دنیا میں تجوریاں بھرنے کے لیے آئے ہیں بھائیو, ہم دنیا میں زمینیں لینے کے لیے آئے تاکہ بڑھاپے میں بچے کچہری میں اٹھا کے انگوٹھے لگوا لگا کے ہمیں مارے؟ کیا ہم صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ساری زندگی انگریز کا کوئی حکم ہم سے تگانا ہو جائے؟ دیکھو شکل کیسی تھی, ویسے کپڑے کیسے تھے, ویسے اس کی ٹوپی کیسی تھی, ویسے اس کی پینٹ کیسی تھی, ویسے اگر انگریز کی پینٹ ٹائٹ ہو گئی ہمارے نوجوان نے بھی جین پہن لی, اگر انگریز کی پینٹ میں ہوا بھر گئی ہمارے نوجوان نے بھی بیگی پہن لی, اگر انگریز کی پینٹ پھٹ گئی ہمارے نوجوان نے بھی اپنے گھٹنے کے اوپر سے پھاڑ لی کہ شاید یہ کوئی نیا فیشن آ گیا, اگر اس کی کیپ سیدھی تھی ہمارے نوجوان نے بھی سیدھی رکھی, وہ ٹیڑھی ہوئی ہمارے نوجوان نے بھی ٹیڑھی رکھی, اس نے لٹیں بڑھا لی اس نے بھی لٹیں بڑھا لی, اس نے چاروں طرف سے بال کاٹ کے درمیان میں پیالہ اور جتا بنا لیا, اس نے بھی اسی شکل کو اختیار کیا, انگریز نے کھڑے ہو کے کھایا اس نے بھی بیٹھنا چھوڑ دیا, انگریز نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا اس نے کہا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہی عین تہذیب ہے, بیٹھ کے پیشاب کرنا مولویوں کے پرانے طریقے ہیں, انگریز نے اپنی بیوی کو چھوڑا اپنی ماں بہن بیٹی پہ غلیظ نگاہیں ڈالی, ہمارے معاشرے میں بھی یہ گناہ ہوئے, بیٹیوں نے خطوط لکھے کہا گھر میں اپنے باپ سے میری عزت محفوظ نہیں ہے, بدبخت ٹی وی دیکھتا ہے, ڈش انٹینا دیکھتا ہے, پھر میری طرف بھی حوث کی نگاہ اٹھاتا ہے, بہنوں نے لکھا بھائیوں کے ہاتھ سے ہماری عزت محفوظ نہیں ہے, ایسا درندہ بن گیا کہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ آج میری گرل فرینڈ نہیں آئی تو میرے ساتھ زندگی گزار لے, اے میرے اللہ کدھر جائے یہ بہنا جس کا بھائی بھیڑیا بن گیا, اور دنیا کے ظالموں ہمیں دہشت گرد کہتے ہو, ہم نے تو بہنوں کی عزت بچائی, ہم نے تو ماؤں کا تقدس بچایا, تم جو ڈش انٹینا لائے ہو اس نے تو بہن کی عزت بھائی کے ہاتھوں سے لٹوا دی ہے. چند دن پہلے ایک شخص نے مجھے پاکستان میں چھپنے والا ایک ڈائجسٹ کے چند صفحے بھیجے, میں ڈاک کھول رہا تھا, میں نے اس کو نکالا, اوپر لکھا ہوا تھا عید کا اسپیشل ایڈیشن, میں پڑھتا گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, ہم نے بچپن سے اس قسم کا لٹریچر نہیں پڑھا الحمدللہ, ہمیں ڈائجسٹوں سے نفرت ہے اس لیے کہ ہمارے پاس رب کا قرآن موجود ہے, نبی کی حدیث موجود ہے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کس طرح بدکاری کر سکتا, باقاعدہ دعوت دی گئی تھی, مجھے معصوم بہنوں کے چہرے سامنے آ گئے کہ اس بیچاری کی عزت تو کہیں بھی محفوظ نہیں تھی, اب گھر بھی محفوظ نہیں رہا, کہاں جائے یہ بیچاری, کہاں مرے یہ بیچاری, انگریزوں نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا مسلمان ہونے کے جرم میں, سکھوں نے اسے جس کے پورے دور نبوت میں ایک بہن کے سر سے صرف دوپٹہ اتارا گیا تھا, اس نے فوجیں کھڑی کر دی تھی, اس نے اپنے صحابی کھڑے کر دیے تھے, اور بنو قینقہ کے قبیلے کے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا جس نے بہن کے سر کا دوپٹہ اتارا تھا, اس پورے قبیلے کو جلا وطن کر کے باہر پھینک دیا تھا. بہنا پوچھتی ہے کہ کیا واقعی تم اس نبی کے امتی ہو؟ ایک زمانہ تھا وہ مسلمان بچی یہودیوں کے بازار میں سامان خریدنے گئی تھی, اور سنو غیرت کے بیوپاریوں, سنو ہم پہ تانے کتنے والوں, سنو ہم پاگل نہیں ہو گئے کہ لڑنے مرنے کی دعوت دیتے ہیں, ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے, ہم خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے. جس رب نے 450 بار قرآن میں ہمیں کہا وہ اپنے اصلے سے غافل نہ ہونا ورنہ تمہارا کچھ نہیں بچے گا, ہم نے اصلے سے غفلت کی, اسے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا, اسے ڈاکوؤں کو دے دیا, اسے چوروں کو دے دیا, اسے زانیوں کو دے دیا. ایمان والوں نے اسے پرے پھینکا تو ایمان کمزور ہو گیا, ایمانی حرمتیں کمزور ہو گئی. وہ مسلمان بہن گئی, جا کے سودا خرید رہی تھی, واپس پلٹی, یہودی خبیث کے دل میں شرارت آئی, اس نے اس کا دوپٹہ, لمبی چادر تھی پاؤں تک, پکڑ کے کیل میں اٹکا دی. وہ عورت آگے بڑی, چادر پیچھے گری, اللہ اکبر, آسمان لرز گیا, بہن کا سر ننگا ہو گیا. مسلمان بیٹی کا ننگا سر تو آسمان بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور ملا عمر تجھے مبارک ہو, تو نے ماں بہنوں کے آنچل بچا لیے, آج تیری سرزمین میں کوئی بیٹی بے پردہ نہیں, ہر بیٹی عزت سے رہتی ہے. ایک ہم بے غیرت ہیں کہ ہمارے ہاں کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. باہر نکلے تو بھیڑیے اسے دیکھے, سین ماؤں سے تیاری کر کے نکلتے ہیں کہ کس بہن پہ ہم نے سیٹی بجانی ہے, مونچھوں پہ توڑ دے کے اسکولوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ کس بہن کو ہم نے تاڑنا ہے. نہ او مسلمان, اگر تو زنا کر بھی لے گا تو کیا ہوگا, کل قیامت کے دن نبی تجھے حوض کوثر کا پیالہ دینے آئے گا تو تیری شرمگاہ تیرے چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی. زانی کا تو یہی حجر ہونا ہے جو توبہ نہیں کرے گا. کہتے ہیں بہن کے سر سے دوپٹہ اترا, ایک صحابی کھڑے تھے, تڑپ گئے, تلوار نکالی اور اس یہودی کو قتل کر کے پھینک دی. ہائے قربان جاؤ ان ہاتھوں کے اوپر, قربان جاؤ اس تلوار کے اوپر, قربان جاؤ اس غیرت کے اوپر. یہ محمد عربی کی صحبت تھی کہ ساتھ رہنے والے, آج تو ساتھ رہنے والے کہاں بہادری کرتے ہیں, کہاں ان میں غیرت ہوتی, آج تو غیرت کا معیار ہی بدل گیا. یہ محمد عربی کی تربیت کا اثر تھا, برداشت نہیں ہوا کہ کوئی بہن کا دوپٹہ اترے. انہوں نے اس کو قتل کیا, یہودیوں نے مل کے اس صحابی کو شہید کر دیا, جان دے دی, پر بہن کا دوپٹہ تو بچا لیا. مرنا تو تھا ایک دن, یہ موت ٹوٹل ہے, اور زندگی تو آزمائش کا نام ہے, یہ آزمائش جلدی ختم ہو جائے جان چھوٹتی ہے بابو, جان چھوٹتی ہے. امتحان گاہ میں پرچہ دیتے ہوئے دعا کرے کہ اللہ پرچہ لمبا کر دے, کوئی بیوقوف ایسا نہیں ہوگا. اپنی زندگی کو یہی سوچنا کہ جان نہ دے, بچ جائے جان نہ دے, اور رب کے پاس جا کے جنت کے میوے نہیں کھانے کیا. ہر مسلمان آج موت سے ڈرتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے مریں گے نہیں, اور چاروں طرف دیکھو قبرستان آباد پڑے ہیں, اور کچھ دنوں بعد ہم سب زمین کے اندر ہوں گے, جان بچانے والے بھی اور جان دینے والے بھی. پر جان بچانے والے برباد ہو گئے, اور جان دینے والوں کے لیے ابھی مولانا آیت سنا رہے تھے, رب نے کہا کہ یہ مرے نہیں ہے زندہ ہے, یہ موت کے پیچھے دوڑے, موت ان سے بھاگ گئی, اور اللہ نے کہا تمہیں زندگی مل چکی ہے, ان کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ بہن کے دوپٹے کا مسئلہ تھا, صحابی شہید ہو گیا, ایک منٹ دیر نہیں کی, مسجد نبی چھوڑ دی, اصحاب صفا کا مدرسہ چھوڑ دیا. اب تو غیرت کا مسئلہ ہے, اب تو خون مسلم کا مسئلہ ہے, اب تو ایمان کا مسئلہ ہے. جب مسلمان کی جان پہ آ جائے تو نبی 1400 صحابہ کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں, جب کسی مسلمان کی چھڑانے کا مسئلہ ہے نبی سب کچھ کٹوانے پہ تیار ہوتے ہیں, تب اللہ بھی کہتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ شامل کر لو. ید اللہ ہی فوق ایدی ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو بیٹھ جاتا, قرارداد پیش ہوتی, یار ایک دوپٹہ بھی تو اترا تھا, خاموخا قتل تک جانے کی کیا ضرورت تھی, یہ اپنے آدمی کی غلطی ہے. اے تمہیں کیا پتا دوپٹہ کیا ہوتا ہے, تمہیں کیا پتا غیرت کیا ہوتی ہے, یہ تو جا کے معتصم جیسے جاہل خلیفے سے پوچھو. جاہل ان پڑھ, کچھ بھی نہیں پڑھا جس شخص نے, مگر اس کو بھی پتا تھا کہ بہن کا دوپٹہ کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان بہن کو ٹارچر کر رہا تھا, ایک جرنیل عیسائیوں کا اس زمانے میں مسلمان بہنوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کسی کو جرت نہیں ہو سکتی تھی, کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا. میرے محترم دوستو, معتصم کو خبر پہنچی کہ ایک جرنیل عیسائی جرنیل مسلمان عورت کو مار رہا تھا, گرفتار کر مارتے ہیں. ابھی بھی جاؤ جموں کشمیر کی جیلوں میں, تمہارے بھائی کتنے بھائی رسوں سے لٹکے ہوئے رو رہے ہوں گے, انتظار کر رہے ہوں گے کہ کون آتا ہے ان کو بچانے کے لیے, کون آتا ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. اس مسلمان بہن کو مارا جا رہا تھا, اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہنے لگی, واہ معتصم, معتصم تو ہمارا خلیفہ ہے, حکمران ہے, اور تیرے دور حکومت میں ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. وہ روسی جرنیل, وہ عیسائی جرنیل ہنس پڑا اور کیا کیا لگا کے کام, معتصم بہت دور ہے, وہ لڑکی معتصم بہت دور ہے, اسے تو یہاں آنے کے لیے ابلک گھوڑے درکار ہوں گے. گھوڑوں کی ایک قسم ہے ابلک گھوڑے, جو تیز دوڑتے ہیں, خاص رنگ کے ہوتے ہیں. اس نے کہا ابلک گھوڑے پہ ہی آ سکتا ہے تیرا وہ معتصم, تو طنز کر کے چلا گیا. بڑے طنز کرنے والوں کو خدا ذلیل کیا کرتا ہے. جب مسلمانوں میں کچھ غیرت پیدا ہوتی ہے, مجھے یاد ہے میری رہائی سے کچھ عرصہ پہلے دلی کے چند آفیسر ملنے کے لیے آئے, مجھے آ کر ٹٹولنے لگے کہ اس کا جذبہ باقی ہے یہ ختم ہو گیا, غیرت کا نعرہ باقی ہے یہ ختم ہو گیا, مجھے کہنے لگے جہاد کشمیر ختم ہو جائے گا کہ نہیں. میں نے کہا انشاءاللہ 50 سال بھی ختم نہیں ہوگا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ہماری مائیں ہر دن اپنے بچوں کو جہاد کی لوری سناتی ہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, تم دیواروں سے جہاد مٹا دو, قرآن کی آیتوں سے تو نہیں مٹا سکو گے, پمفلٹ توڑ دو گے, مگر قرآن کی آیتیں تو تراویح میں پڑھی جائیں گی, صبح شام پڑھی جائیں گی, نمازوں میں پڑھی جائیں گی. کہتا ہے کیا قرآن میں جہاد ہے؟ میں نے کہا قرآن کی 450 آیتوں میں جہاد ہے اور ہر مسلمان پڑھتا ہے سمجھتا ہے, کافی ساری باتیں ہو گئی. اس نے کہا تم چند مجاہد ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ میں نے کہا 10 سال میں تم نے مجاہدوں کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کافی باتیں ہو گئی. آخر میں تن تن کہنے لگا, مولانا آپ کو تو انڈیا ہی میں رہنا ہے, زمین کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ تمہاری قبر یہاں بنی ہے, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے, جسونت سنگھ 70 گھنٹے اس دن جاگتا رہا جب طیارہ اغوا ہو چکا تھا, اٹل بہاری واجپائی کی نیند اڑ چکی تھی, ان کی قبریں وہیں بن گئی, اور پھر مجھے آ کے کہتے ہیں مولانا کہیں جانا ہے. میں نے کہا ذرا آرام کرو, وضو بھی کرنے دو. وضو کیا, ساتھیوں سے ملاقاتیں کی, خود اپنے طیارے پہ بٹھا کے لائے, بورڈنگ کارڈ نہیں دیا, کوئی ویزا نہیں تھا, کوئی پاسپورٹ نہیں تھا, کوئی امیگریشن نہیں تھا, خدا کی قدم تلاشی بھی نہیں تھی, اس لیے کہ ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی, میں نے ہاتھ سے یوں کر کے پٹی اکھاڑی. کہنے لگے کیوں اکھاڑی ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے, جمعے کا دن ہے, میں آنکھوں پہ پٹی برداشت نہیں کروں گا, گولی مارنی ہے گولی مار دو. جسونت سنگھ وہیں کھڑا ہوا سن رہا تھا, پریشان تھا, مگر گردن کچھ جس طرح چوہے کی گردن کڑکی کے اندر اٹکی ہوتی ہے, جسونت سنگھ پھنسا بیٹھا تھا. ہمیں جہاز میں بٹھا دیا, میرے ساتھ کمانڈو لگا دیے. میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, ہوں ہوں کرنے لگا, کوئی جواب نہیں دیتا تھا. ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کندہار کی پرواز پہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے جہاز میں کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی نجانی من القوم الظالمین, اور اللہ بڑا ہے جس نے مجھے آج ان فرعونوں سے نجات کا رستہ دیا. ان ہاتھوں میں گنے ہیں, بڑے بڑے راکٹ لانچر اٹھائے ہیں, گاڑیوں کی گاڑی ہیں, چہرے مسکرا رہے ہیں, ہم نے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ربی ادخلنی مدخل صدقین واخرجنی مخرج صدقین واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, کبھی زبان سے نکلتا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جہاز رکا, افسر بھاگ کے آیا, مولانا صاحب نیچے تشریف لائیے. پہلے دہشت گرد کہتے تھے, ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے, داڑیاں اکھاڑتے تھے, چہرے پہ تھپڑ مارتے تھے. اس دن ہاتھ کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب آگے آئیے. میں نے کہا مان لیا تم نے, مولانا کو بھی مان لیا, مولوی کو بھی مان لیا, ساری دنیا مانے گی. چند دن بعد بامیان کے بت ٹوٹے, تب بھی دنیا نے مولوی کو مان لیا, اسامہ نہیں دیا تب بھی دنیا نے مولوی کو مان لیا. کل تک دنیا کہتی تھی تم نے بچوں کو خراب کیا, قرآن پڑھا دیا, چپراسی نہیں لگ سکتے, پولیس میں نہیں لگ سکتے. ہم کہتے تھے چپراسی لگنے کے لیے نہیں بن رہے, امیر المومنین بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں. وہ ملہ بن گیا امیر المومنین, وہ ملہ بن گیا جس کو جسونت سنگھ چھوڑنے آ رہا تھا. مجھے کہتے مولانا صاحب نیچے آؤ. میں نے کہا رک جاؤ, پہلے سر پہ پگڑی باندھوں گا, اس لیے کہ طالبان کی سرزمین ہے. اپنے بیگ سے پگڑی نکالی, سر پہ باندھی. مشتاق برگر نے کہا میرے پاس پگڑی نہیں. میں نے کہا تولیہ باندھ لو اپنے سر پہ, تولیہ باندھ لیا. ہم اتر رہے تھے جب میں جسونت سنگھ کے قریب سے پہنچا, اللہ گواہ ہے اس کا سر زمین میں گر چکا تھا. محمد لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پر غیر ملکی دباؤ بہت زیادہ ہے. ہم نے کہا موت پہ بیعت کر لو, سارا دباؤ ختم ہو جائے گا. تم تو کروڑوں کی تعداد میں ہو, تم تو بڑی طاقت میں ہو, پھر بھی ایک گورا آ جائے تمہیں ڈرا کے چلا جاتا ہے, دھمکا کے چلا جاتا ہے. میری رہائی کے بعد مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے. میں نے کہا بھائی تم تو ہمارے پاکستانی ہو, ہمیں کیوں پکڑتے ہو؟ کہتے ہیں ذرا غیر ملکی دباؤ ہے. اس وقت مجھے پھر قندھار یاد آ گیا. جب میں نیچے اترا, طالبان کے ایک اہلکار نے مجھے گلے سے لگایا, خوش آمدید کہہ کے گاڑی میں بٹھایا. میں نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ کیا انڈیا کا وہ طیارہ چھوٹ گیا ہے جس طیارے کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ بڑے ضدی لوگ ہیں, ان سے یہ طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم ادھر طیارہ چھوڑو, ادھر ہم تمہارے قیدی چھوڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے قیدی یہاں آئیں گے, ہمارا ایک نمائندہ ان سے ملے گا, ان سے پوچھے گا, پھر جہاز چھوٹے گا. میں نے کہا ربا تو قادر ہے, انڈیا کی آبادی 1 کروڑ ہے, انڈیا کی فوجوں کی تعداد 16 لاکھ ہے, انڈیا کی آرمی اور اس کی دوسری تمام فورسز کو ملا کر ان کی تعداد 20 لاکھ ہے, انڈیا کے پاس ایٹم بم ہے, پرتھوی میزائل ہے, انڈیا کے پاس اگنی میزائل ہے, انڈیا کے پاس پرچول میزائل ہے, انڈیا کے پاس بی ایس ایف ہے, انڈیا کے پاس بریک ٹائیگر ہے, انڈیا کے پاس فائٹر طیارے ہیں, انڈیا کے 3 سیارے آسمان کے اوپر چلتے ہیں, زمین پہ فوجی نگرانی کرتے ہیں, انڈیا کی بحریہ پاکستان سے 11 گنا بڑی ہے, ان کی آرمی پاکستان سے بڑی ہے, ان کی نیوی پاکستان سے بڑی ہے, ان کی فضائیہ پاکستان سے زیادہ بڑی ہے, ان کے ایک ایک صوبے کی آبادی 12 کروڑ 14 کروڑ ہے, اتنا بڑا ملک ہے اور یہ 5 کمزور سے نوجوان ہے ان کے سامنے جھکا پڑا ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی وائرلیس پہ بات ہوتی ہے ہم ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ذرا پیچھے ہٹو, ذرا تم پیچھے اپنے موقف کو ٹھنڈا کرو. وہ کہتے ہیں ہم نے 5 بار اللہ کے ہاں یہ عہد کیا ہے کہ اللہ مر جائیں گے, اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے موت پہ بیعت کی ہے, ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں, ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے. چنانچہ انڈیا پہلے ہمارے آدمی چھوڑے گا, ہمیں بٹھا دیا گیا. ان میں سے ایک نکاب اوڑھ کے آیا, آ کے مجھے دیکھا, نام پوچھا, پہچانا, کہا آپ کو کوئی انجیکشن تو نہیں دیا, کوئی دوائی تو نہیں دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے, رو رہا تھا جذبات کی وجہ سے. کہا ہم تو ترس گئے تھے, صرف آواز سنی تھی, دیکھنا چاہتے تھے, آج اللہ نے دکھایا آپ وہی ہیں نا, آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا. میں رونے لگا. میں نے کہا یار جہاز تو ابھی کھڑا ہوا ہے, باقی ساتھی بھی چھڑا لو. کہا نہیں, اب تو معاہدہ ہو چکا ہے, آپ 3 ہی چھوٹیں گے, مگر جس رب نے آپ 3 کو چھڑایا وہ رب زندہ ہے اور زندہ رہے گا, وہ بھی چھوٹ جائیں گے. جب ساری گواہیاں پوری ہو گئیں تو تب وہ اللہ کے شیر نقاب پہن کے اترے اور پھر گم ہو گئے, کوئی جانتا نہیں, مگر ساری دنیا تو ان کو مانتی ہے. میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں. کیا خصوصیت تھی ان میں؟ میں نے دیکھے ان کے قد بہت اونچے نہیں تھے, ان کا جسم کوئی بہت بڑا نہیں تھا, ان کے بازو کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے, وہ تو بلک بلک کے بچوں کی طرح رو رہے تھے, رو رہے تھے بلک بلک کے, جن کو دنیا سنگ دل کہتی تھی, رو رہے تھے بچوں. ان کو فکر تھی کہ وہاں جیلوں میں داڑیاں نوچی جا رہی ہیں, داڑیوں میں پیشاب کیا جا رہا ہے, قرآن کے حافظوں کو الٹا لٹکایا جا رہا ہے, ہماری زندگیاں کس کام کی ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی آگے بڑھائی, اللہ نے کام لے لیا ان سے, ایسا کام لے لیا دنیا زیارت کے لیے تڑپ رہی ہے مگر وہ نظر نہیں آتے کہیں. کراچی کے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے زیارت کرا دو, میں 5 کروڑ ان کے قدموں میں رکھوں گا. انہوں نے کہا ہم اربوں روپے اپنے رب سے لے چکے ہیں, چلے گئے جہاد کے میدان میں, گم ہو گئے, رب کے لیے کیا رب کے لیے پا گئے. خدا کی قسم وہ مائیں مبارک کی مستحق ہے جنہوں نے ایسے بچوں کو دودھ پلایا, لوریاں دی جو 5 تھے اور 1 عرب پر غالب آ گئے. اسلام کا نام اونچا کیا تھا. ہائے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہوتے وہ انہیں خراج تحسین دیتے, وہ قرآن کی آیتیں اپنی حجازی لے میں سنا سنا کے بتاتے کہ انہوں نے قرآن کی کون کون سی آیتوں کو زندہ کیا ہے, تب مزہ آتا. ہم تو ان کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی کیس نہ کر دے ہم پر. کوئی نہیں کرے گا, وہ دور چلے گئے جہاں کیس ہوتے ہی نہیں, جہاں کوئی کیس کر سکتا ہی نہیں ہے. ان نوجوانوں نے جاتے وقت کہا کہ آپ ایک ذات نہیں ہیں جنہیں ہم نے چھڑایا ہو, ہم نے جہاد کو چھڑانے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا بے فکر رہنا انشاءاللہ جہاد بڑھے گا. پھر ساری دنیا نے کہا کہ یہ چھوٹ تو گیا, اس کو کام نہ کرنے دو. الزامات, بہتان, باتیں, تراشیاں, مگر چند دن بعد بادامی باغ کے ہیڈ کوارٹر میں جہاں قید رکھا گیا تھا وہاں دھماکہ ہوا اور ایک نوجوان نے فدائی حملہ کر کے کہا جیش یہاں بھی پہنچ چکی اور پھر لکھنؤ میں بھی پہنچ گئی. بابری مسجد کے قریب میں ہمارے ان 3 کمانڈروں نے جامع شہادت نوش کی. حذیفہ شہید رحمت اللہ علیہ اللہ شخص اللہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائی۔ اتنا طاقتور نوجوان تھا کہ زمین میں گڑا کھود کے اپنی کمر رکھتا اور زنجیر باندھ کے ٹریکٹر کو چلنے سے روک لیا کرتا تھا۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، خدا نے اس کو فطری طاقتوں سے زیادہ قوتیں عطا فرمائی۔ روتا تھا، کہتا ہے اماں شہید ہو گئی ہے بابری مسجد، اماں شہید ہو گئی۔ کرتے کرتے لکھنؤ میں جا کے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ہم نے ساتھی بھیجے کہ جاؤ اس کی والدہ کو تسلی دیا، پہلے سے تیار بیٹھی ہے۔ کہتے کیا حذیفہ شہید ہو گیا؟ جی ہاں شہید ہو گیا، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم، ایک کو تو دیکھا بھی نہیں، اس کے جانے کے چند دن بعد پیدا ہوا، چھوڑ گیا ان کو بابری مسجد کے لیے۔ مل جائیں گے جنت میں، سب کٹھے ہو جائیں گے، جو آج ملے بیٹھے ہیں یہ سب جدا ہو جائیں گے، وہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اما نے کہا دو دن پہلے خواب میں آیا، ہاتھ میں تاج اٹھایا ہوا ہے چمکدار قسم کا۔ کہتے اما یہ تاج پہنانے آیا ہوں، میرے سر پہ رکھا اور غائب ہو گیا۔ آپ نے کہا اما مبارک ہو، وہ تاج تجھے مل گیا۔ شہید کے ماں باپ کا اعزاز ہے کہ اللہ انہیں تاج پہنائے گا۔ وہ اما تو نے بزدل بچہ جنم نہیں دیا تھا، تو نے بے غیرت اور فحاش اور بے حیا بچہ جنم نہیں دیا تھا، تو نے تو حذیفہ کو جنم دیا جس نے کسی عورت پر آج تک غلط نگاہ نہیں ڈالی، جو پاک تھا اور پاکی کے رستے میں جا کے جامع شہادت نوش فرما دیا، جو بہادر تھا، افغانستان میں لڑا، کشمیر میں لڑا، انڈیا میں جا کے لڑا۔ اور جب اس کی لاشیں پڑی تھی تو انڈیا کے آرمی چیف نے وہاں کہا، اخبارات میں آیا کہ میں کہتا تھا تم طیارہ تباہ ہونے دو، آدمی نہ چھوڑو، دیکھو اب یہ لوگ جیش والے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا ابھی تو اس سے بھی آگے پہنچ گئے انشاءاللہ، اس سے بھی آگے، یہ پورا بر صغیر واپس آنا ہے انشاءاللہ۔ کشمیر تو ہے ہی ہمارا، ہمارا حصہ ہے، ہمارے ملک کا پورا انڈیا۔ اس انڈیا نے مولانا عطا اللہ کا بخاری کا قرآن سنا ہے، ان فضاؤں کو آزاد کرانا ہے ہمیں انشاءاللہ، جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید کا رستہ بنایا، جو انڈیا جو سید احمد شہید کے قافلے کی گزرگاہ بنا ہے، جو علماء دیوبند کی محنتوں اور ان کے جہاد کا میدان رہا ہے، اس کو ہم نے آزاد کرانا ہے انشاءاللہ۔ پر اسے آزاد کرانے کے لیے کوئی آسمان سے اترے گا، زمین سے نکلے گا، یا آپ ہی میں سے کوئی پیدا ہوگا؟ اسی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چہرہ دیکھو اور اس طرح اٹھاؤ کہ ندی کی سنت نہ رہے چہرے، آزاد ہو جائے گا نا انڈیا اس سے۔ کہتے ہیں مولویوں کی ستی سی باتیں ہیں، داڑھی سے کیا ہوتا ہے، داڑھی میں دین چھوڑ کے دین میں، اس تو نبی کے چہرے سے عشق کرو، محبت کرو۔ آج انگریز اداکاروں کے عاشقوں کو جا کے دیکھو، رستے میں لیٹے رہتے ہیں کہ وہ گزرے گی تو اس کے پاؤں کو نیچے سے دیکھیں گے جا کے۔ ہم تو نبی سے اس سے بھی زیادہ عشق رکھتے ہیں، نبی کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنا ہے۔ نبی نے مسواک کیا کرو گے انشاءاللہ، نبی نے تلوار چلائی چلاؤ گے انشاءاللہ۔ کتنی تلواریں تھی آقا مدنی کے پاس؟ 11 تلواریں تھیں۔ کتنی؟ 11۔ تو لائسنس بنوا لو 11-11 کا انشاءاللہ۔ ہمارے حکومت کو بہت زیادہ اشکال ہے کہ یہ مجاہدین اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، تو دیکھ لو ہم میں سے کسی بزرگ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی نمائش نہیں کر رہے۔ ہم اسلحہ وہاں نکالتے ہیں جہاں دشمن ہمارے سامنے ہوتا ہے، اسلام کا دشمن۔ اور جن کے ہاتھوں میں اسلحہ ہوتا ہے، یہ رجسٹر لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلحہ اٹھانے کی حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ خامخواہ ایک پریشانی، خامخواہ ہر جگہ بس مجاہدین نے اسلحہ لہرایا، مجاہدین نے اسلحہ لہرایا۔ کوئی لہرا رہا ہے اس پورے جلسے کے اندر؟ دیکھا ہے کسی نے آپ کو؟ ہم لہراتے ہیں الحمدللہ، لیکن لکھنؤ میں جا کے، سری نگر میں جا کے، دنیا کے سینے پہ جا کے، اور ایسا لہراتے ہیں کہ پھر دنیا کی چیخیں نکلتی ہیں، اس پر شور مچاتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مدینہ والا نبی سمجھا تھا ختم ہو گیا، یہ پھر اس کی جیش محمد آ گئی ہے واپس، نام بھی اسی کا لے کے میدان میں آ رہے ہیں۔ تو سارے بنو گے جیش کے رکن انشاءاللہ؟ ہاں ابھی وعدے کریں سارے، آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، سارے کہو آج سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، پکی بات ہے۔ شراب نہیں پیئیں گے، بدکاری نہیں کریں گے، کسی بہن پہ غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے، بالکل نہیں ڈالیں گے۔ ہر بہن ہماری بہن ہے، بہنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ داڑھی نہیں مڑوائیں گے انشاءاللہ، گھر سے ٹی بی کو نکالیں گے انشاءاللہ، یہ ٹی بی کی بیماری ہے، نکل گئی نا گھر سے گھر میں سکون آ جائے گا۔ روتے ہیں جی گھر پہ جادو ہو گیا، ہم نے کہا پہلے جادوگر کو تو اندر سے نکالو، اس کو جا کے سارے اپنے گھر پہ جیش کا جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لگائے گا؟ اور ٹریننگ پہ کون کون جائے گا؟ جو ہاتھ نیچے کیے یہ ٹریننگ نہیں کریں گے جہاد کی، یہ برگر کھا کے جائیں گے۔ جہاد کی ٹریننگ فرض ہے مسلمان پہ، آپ لوگ وہی کام کر سکتے ہیں جو ان پانچ جوانوں نے کیا بغیر ٹریننگ اور تربیت کے، کر سکتے ہیں؟ جب ٹریننگ کر لیں گے تو کر لیں گے انشاءاللہ، تو سب تربیت کے لیے تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اس علاقے کے منتظم صاحب سے ملا کریں، کہاں ہے دفتر اس علاقے کا؟ تو ایک ساتھی کہاں ہے ذمہ دار یہاں کے؟ ہاں ان سے رابطہ کر کے آپ لوگ تربیت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، اور جہاد کشمیر میں حصہ لیں گے. اللہ کرے اس سال گرمیوں میں کشمیر آزاد ہو جائے اور پاکستان مکمل ہو جائے. پھر اس کے بعد پھر آگے کے حساب چکائیں گے انشاءاللہ جا کے. حیدرآباد دکن بھی اپنا ہے, جوناگڑھ بھی اپنا ہے, دیوبند, بہارنپور اور پھر لکھنؤ اور پھر پتہ نہیں بہت لمبی منزل ہے. یہاں تک کہ صحابہ کی طرح جب سمندر کے کنارے جائیں گے تو کلاشن اٹھا کے کہیں گے ربا اگر پتا ہو اس سے آگے بھی تیرے دشمن ہے تو وہاں بھی جانے کو تیار ہیں انشاءاللہ. سارے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ, اچھی بات ہے. اور یہ جو مسجد بن رہی ہے اس کو بھی محنت سے سارے بنوائیں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.